we mnie, bo mogę przerwać ten letak. Chcę być jak malarz, rozsiewać barwę jak paleta. Myślisz uwierzyć, zanim to mi unicestwi. Brak twego wsparcia, to jak unik bestii. Udziel mi amnestii, opuszczę ten wrestling. Powiem sobie, jeszcze tą ostatnią rundę, zanim zacznę czuć się jak kundel. Pójdę, by skończyła się udręka. Ty trzymaj wtedy moją dłoń w swoich rękach, swoją wiarą sitkie bankart. I nadejdą zmiany, najpierw obronię się przed sobą samym. Uwierzę, że gdzieś należę, że nie ja jedyny. Nie mam w sobie życia krztyny, że cele gdzieś się ulotniły. Że nie ma na nic wpływu, nawet mój najbardziej przemyślany wywód. Twoja wiara to atrybut, żebym zniósł ten przymus patrzenia na nasz marny świata odlew. Na wszystko, co powoduje, że się czuję podle. Wiara znaleźć drogę mi pozwala. Twoja wiara jest niezbędna, żebym był silniejszy. Razem z nią stanę do walki jako jeden z pierwszych. Głowę będę niósł wysoko ponad, wiedział dokąd idę, kiedy wszystko wokół kona. Twoja wiara jest niezbędna, żebym był silniejszy. Razem z nią stanę do walki jako jeden z pierwszych. Głowę będę niósł wysoko ponad, wiedział dokąd idę, kiedy wszystko wokół kona. Słyszysz? Potrzebuję twojej wiary, żebym mógł wierzyć. Bo ja nie znam takiego, który sam tu przeżył. Pan Bóg mierzy wszystko sercem. Co za kontrast, kiedy jego dzieci mierzą innych stanem konta. Kiedy jego córki nie wychodzą z miłości za mąż. Synowie nie wiedzą, jak uprościć ten amok. A kiedy wpadną ich życie to konstant. I brak ich wiary zatruwa świat ich potomstwa. Widzisz to błędne koło? Bo kiedy koło mnie nie ma wiary, wtedy ja biedne słowo. Lecz nie polegnę słowo i mam nadzieję, że vice versa, że ktoś jest ze mną z całego serca. Muszę zacisnąć pięć żywych, bo by być szczęśliwym, muszę wyrównać pięć krzywych. Krzywą przyjaźni, nastrojów i wiary, moich pieniędzy oraz stać przyszłości zarys. Twoja wiara jest niezbędna, żebym był silniejszy. Razem z nią stanę do walki jako jeden z pierwszych. Głowę będę niósł wysoko ponad, wiedział dokąd idę, kiedy wszystko wokół kona. Twoja wiara jest niezbędna, żebym był silniejszy. Razem z nią stanę do walki jako jeden z pierwszych. Głowę będę niósł wysoko ponad, wiedział dokąd idę, kiedy wszystko wokół kona. Znaleźć drogę mi pozwala. Świat szykuje mi kolejny knockout. Moja świadomość jest po uderzeniu blaskiem jakby brokat. Twoja wiara to adwokat, mój zdrowy pokarm, żeby zmierzyć się z tym, co widzę w rogach. Bo widzę tylko ludzkie szwindle, zawsze tylko to, co dzieje się za winklem. Daj mi wolność, proszę, a opuszczę show, że im zwiję się na wyższy pułap. Nie chcę wokół zła się tułać, pragnę choćby jeden mały fragment zaznać prawdziwego szczęścia. Twoja wiara może być kluczem do tego wejścia. Uwierz, uwierz, uwierz.